Ja, vi har direkt sändning från där. Tisdagen 10 september 2019 och referensinspelning och solen har väl också. Det är slut efter många herrans timmar lyckas ta sig fram. Det var ju väldigt blött och grått och dis och dimma i morse kan man säga det. Vi fick göra en liten insats här i skogen nära Kempovägen och dra ut en trasig sopsäck och någon tung elektrisk del där som ska hämtas upp. Med en sittvagn faktiskt där stoppas ner i sopsäck först. Det skulle väl klara upp men det tog verkligen lång tid och så. Och jag har väl satt 4 korpar här då. Var väl lite lagga backen där och såg fåren som har varit på sommarbete i långspel när de var hemma. I fårhagen igen i lagga backen där när de vilade där då. Det var någon tupp som sa kuckelikub och sen såg jag 2 katter också där. I lagga backen och sen gick jag vidare via Hinshyttan och promleden en bit på risker på vägen där, men det var lite blåsigt och så jag vände ner. Hinshyttevägen kom ju 2 kraftiga, mulliga kvinnor där med barnvagnar gick norrut. Faktiskt, och sen tog jag den gamla gruvbanan tillbaka mot Långsyttan och så. Jag råkar ju klanta mig här faktiskt. Jag har en VLC Media Player i mobilen. Där har jag lagt in en väldigt massa spellistor. Eller ja, spellistor med serveradresser där. Men jag råkade ju faktiskt göra så att jag raderade hela databasen här. Så att det är borta. Jag har ju fått börja om från början nu och lägga in serveradresser där. Jag får väl lägga in några serveradresser per dag där och återskapa den här databasen där. Det var väldigt massa lagda som har att göra all data där. Och då försvann det hela. Spellisterna som man har jobbat med för att lägga in och skapa spellister. Men man får börja från början igen. Faktiskt det. Jag kan ju hämta här från VU Player och så. De här URL-adresserna och lägga ut på radiochatten och kopiera dem helt enkelt. Och om det kommer upp i Chrome webbläsaren där så kan man ju bara kopiera och dela och sen öppna ström och lägga till i. Ja, 4 korpar i morse där och på vetefältet uppe vid Hinshyttan där så har ju bonden kört vetet, skördat vetefältet då. På råkfältet var det 2 rådjur där som tittade på mig och sen var det 2 stycken tranor också där. Det var någon som blåste trumpet också. Jag tyckte någon stirrade på mig också faktiskt där. Så att jag får börja från början igen faktiskt. Jag har raderat hela den här databasen av misstag. Med en väldigt massa serveradresser som är inlagda i VLC Media Player. Men man får väl ta några i taget här per dag och lägga tillbaka och börja bygga upp den här databasen igen och så. Det var väl en 5-6 kilometer och sen har jag duschat då. Ett i... Ja, det var väl någon mat som ICA-butiken hade tillverkat lokalt. Och sen har jag varit i sängen och pillat och vilat och så. Blåsan är lite besvärlig här och så när inne. Man dricker vätskor och så. Sitter på stolar och så. Det blir grångligt här. Trycker på det. Men ute går det bra och det var ju lätt duggregn ute till och från idag. Ganska milt, men det var lite friska kyliga vindar också på samma gång där, så att det var lite knepigt med blåsten och så tycker jag väl. Men regnet var väl inte så farligt, det var väl delvis uppehåll och sen var det väl delvis lite lätt duggregn och så där. Så jag håller på att klistra in och öppna streamserveradresser, för jag har ju råkat radera hela den här spellistan som har legat i BLC Media Player här. Och jag skaffade ett helt nytt tangentbord också faktiskt där, som är mycket, mycket större bokstäver och lättare att skriva. Det var så väldigt småttigt hörret verkligen där. Småttigt verkligen, och den här damen som går omkring och visar sina ben här gick omkring och här också förut. Jag vet inte om hon har kort kjol eller om det är shorts hon har på sig, för hon har kraftiga lår och så. Det finns ju inte människa som går omkring och visar sina ben. I Långsötan varken karlar eller kvinnor. De har ju byxor och så, men hon går omkring och kallt är ute och så. Men hon går omkring och visar upp de där feta låren hon har. Och långa, kraftiga ben. Så att... varför hon håller på så där vet jag inte. Det är jättekallt ute. Jag går ju, jag har ju vinterbyxor på mig här. För ett bågväxling så kallt är det faktiskt. Så går hon och är lättklädd så här utan långbyxor och så. Det är konstigt. Det har något sexuellt att göra att hon blir upphetsad av att visa sina ben för kåta gubbar eller så. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på faktiskt där. Sen kan det hända också att vissa serveradresser inte vill spela upp i vissa spelare och fungerar i vissa spelare. Så kan det vara faktiskt att vissa serveradresser fungerar i vissa spelare, inte i vissa andra spelare. Och att det gick en del vätska och så här. Jag kan inte bara sitta här vid mikrofonen och sånt. Jag har annat att göra och måste göra studiearbete och så. Detta bloggar och så vidare. Men jag får återskapa den här spellistan och jobba i princip på daglig basis här med att börja att återskapa den här databasen på VLC Media Player här i mobilen helt enkelt. Det hade jag misstag i det där. Så att man fanns var ju borta då i spellistan. Jag brukar göra så att jag lägger ut de här, som ni ser det i den här inbäddade radio-chatten, dyker upp en massa URL-er eller spellistor där eller serveradresser dyker upp nu. Och nu går jag in här i den här radiochatten som jag har i en app. Chatango-appen här. Och det öppnas upp i mobilwebbläsare Chrome. Forskriften ska vara tidsbegränsad, men den vill att den ska gälla permanent från först. Ja, den dyker upp ibland i den mobila webbläsaren Chrome. Och sen får man då trycka på sidan här för att lägga till som favoritstjärnan och sen trycker man för att dela. Och då kopierar man till urklipp. Och sen kan man gå in på VLC Player. Fast den heter egentligen bara VL Player här, men det är väl ungefär samma som VLC Media Player. Den heter faktiskt bara VL Player. Och sen klistrar man in och trycker där och sen ska det öppna. I det här fallet var det NR-koder. Och så kan man spara som en spellista att döpa. Helt enkelt här. I det här fallet är det ju NR-koder, så att jag får börja att bygga upp spellisterna som jag hade. Men från början jag råkade radera själva databasen här. Jag fick inte hörlura på DN här. Jag fick inte hörlura på jobbet. Nej, det är väl... Ja, nu kommer väl då. Svenska fall torsdag 21.00 på TV3 och via Free. Streama nu på via Play. Nescafé Lyx. Genom livet träffar vi nästan 80 000 personer. Bara få får en särskild plats i våra hjärtan. Håll kontakten. Nescafé Lyx. Perfekt rostat. 10 gånger mer finmalet för att få fram bönans inre. Skapat med omsorg. För betydelsefullast. King and Queen are coming to stay. What? Here's to Downton. Are you excited? Yeah. Can I help you at all? Might as well admit, I like it. Part of this community, and you're keeping it beating. We can still put on quite a show, but I'm glad to see you. Good night, Mama. Remember to pray for us. I'll put in a word. Programmet presenteras av Lendo, en jämförelsetjänst för privatlån. Underhjälp i samarbete med Boozt.com. Corey, I got an idea. What's that? I'm thinking shuffleboard. In a farms. Tacos. Just saying random stuff here. I think the old man might like playing shuffleboard. Why? I just want him to get to do something, man. That's all I want to do. I just want to get him more active. You know, sitting around doing nothing is bad. Shuffleboard? What do you... I wanted to go take him to play shuffleboard. Old people play shuffleboard, right? Corey, shuffleboard is very fun. So you guys? Count me in. This never works out. Will you humor me? I'll go, but it's under protest, and it's just a watch you fail. Okay, so show tomorrow night after work. All right. It's an Olympic sport, Corey. Why do I keep you around? At my shop, family comes first, and money comes second, depending on who you ask. But the best part, you never know what's going to come through that door. This is Pawn Stars. What do we have here? I got something kind of cool. Rip Van Winkle. It could be a first edition. Okay. Do you know what the story's about? Rip Van Winkle gets trashed and wakes up years later. But when he wakes up, his wife is dead, his kids are gone, everything has changed. Been my best shot for life. I've lost a day or two once or twice. It's really over 100-year-old book. It's Rip Van Winkle, and the pictures in the thing are fantastic. I'm hoping to get 1,500 today. This is definitely an interesting book. It was written by Washington Irving. Yeah. The first really great American author. Right. Yeah, I mean, he did Sleepy Hollow. Yeah. And it's a really short story, too. I mean, if you look at this, it looks like a full-size book, but it only goes for 60 pages. There's great illustrations in here. That's cool. The prints are really pretty. They're great. I've never released from this early. I think there's a guy named Rackham. I think it's on the front. I can almost guarantee you he was a really famous artist. This was really popular right around 1900, 1910 to make really expensive books. In the early 1900s, books like this were considered very high-end collectibles. And depending on condition of money. It's really, really interesting. I'm intrigued. What are we going to do with it? You can get 1500. Okay, condition. Which, this is not pretty. No, it's a little scuffed. And, if you look right here, 1909. It's not a first edition Rip Van Winkle because Rip Van Winkle was published long right before this. But it could be a first edition with the illustrations. Yeah, and that's what makes the money in these kind of books. But I have a friend. She's probably like one of the top 20 book experts in the world. Let her take a look at it. She'll know everything about it. That'd be great. Okay, hold on. Okay. What do we got here? A Richard Nixon head candle. Hey, see no evil. Yeah, it's not evil. See no evil. Is that, huh? I'm not a crook. I don't know anything about the candle other than my grandfather bought it back sometime. But I'm hoping it's worth about $3,000. I'm not really a fan at all. I just thought it was creepy, and that's why I liked it. That is one of the creepiest things I've ever had come in here. How about it? Absolutely nothing. I've been looking online. All I could ever find was, like, a picture of it. Okay. I don't know much about Richard Nixon, but I know he wasn't a nice guy. This guy's entire career was nothing but politics. Nixon resigned in 1974. He's lucky that Gerald Ford liked him because he would have ended up in prison. Gerald Ford pardoned him, made it to where he could never be charged for the Watergate crimes. Nixon wasn't everybody's favorite president. But after the Watergate scandal, a ton of weird stuff came out, like Nixon shower heads and ping pong paddles. It's definitely unique, but I don't know if I'd want this thing staring at me all the time. What do you want to do with it, man? I'd like to sell it. All right. What are you looking to get out of it? About $3,000. $3,000, we're not even close. Maybe if it was an original, like, bronze bust or something, but this is wax, and it's already starting to come apart. I'd give you, like, $500, dude. What about $2,500? Yeah, no way, dude. Yeah. $500's gonna be the most I can go. Nah, it's got too much sentimental value for $500. Så hård rock här på Dalaradion. Det är veckans dalartist. Nerve heter bandet och Leave It All Behind heter låten. Du som har varit med om någonting spännande, härligt eller läskigt ute i det du ska höra upp nu. När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande rättarstafetten om oväntade händelser och upplevelser i skog och mark. Hittills har vi fått höra om skenande älgar med vargar i släptåg. Den stora rovvågen som attackerade vår lyssnare Johanna när hon råkade somna i skogen med sin nyfödda son i famnen. Och Charlotte som gavs ut för att plocka kantareller mitt under en brinnande militärövning. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om intressanta grejer som har med naturen att göra. Kommer du också att tänka på något förvånande, spännande, härligt eller läskigt som du har varit med om där ute i det fria? I så fall vore det väldigt kul om du hör av dig. Jag och mina kompisar i växeln står beredda för att svara redan nu, så det är bara att ringa in. Numret är 099 110 10. Apropå oväntade upplevelser i skog och mark. 099 110 10. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Ja, lyssna på Kvällspasset, det kan man ju göra ikväll. Det blir säkert trevligt. Eller så kan man bege sig mot biblioteket i Falun, stadsbiblioteket. För klockan 18, då händer det riktigt spännande grejer där. Då är två av Sveriges Radios utrikeskorrar på plats för att berätta om sina jobb. De var ju här i studion lite tidigare här under eftermiddagen. Johanna Melén och Daniela Markvart som har bevakat Tyskland och Östeuropa för Sveriges Radios räkning. Så dit kan man gå. Eller så kan man också leka lite utrikeskorre. Ja, men absolut. Det går bra att korra till oss. Vi vill ju veta vad du gör för någonting. Så skicka in din korrerapport. Avsluta på ett sätt med ditt namn. Så oss och berätta enkelt. 77 77 77. Vad gör du just nu? Ge oss din korrerapport. Det vill Rick säga så här till Stockholm där. Med polsk flickla Globen 91 tror jag. Mycket bra konsert. Richard Marx var för va. Ja. Så här var det flit på Mac. Kladdigt ute och nu giggar moja någonstans där, så någon gubbar hade tappat att jag halkar till någonstans där. Kladdigt och giggigt. Och lättklädda damer som visar sina feta lår här. Fast det är så kallt ute så hade vi inte byggt små amerikans i det. De körde hårdrock på Dalaradion faktiskt då. Kul. Det är väl Fleetwood Mac där. Jag tror inte Stevie Nicks sjunger egentligen med dem längre. Han har tidigare varit med en sång och så också. Dugg regnet där. Men det var inte så farligt. Enkelt med insättningsgränser och spelpaus. Ja. Annars var det lite blåsigt och så. Som till och från och dyngblötter. Och det dröjde ju långt idag innan solen kom. Ja, det var inte någon sol ute faktiskt från början alls där överhuvudtaget. Lite besvärligt med blåsten idag faktiskt. Och lite småskep faktiskt, lite cigarettpaket och så. Ja, det fick jag rensa bort. Så hade jag med mig chokladkakor också här. Så det blev en vandringstur med röstinspelning idag. Om 5-6 kilometer i grådasket och diset in. Vi har fått en möjlighet från södra Dalarna. Tjena, tjena. Risto här från Kläppen. Jag släpper på 3 älgar idag. Ett älg i huvudet och moln. Tack. Tack så mycket för den rapporten. Har du sett några älgar, några björnar eller något helt annat så får du jättegärna ringa in och lämna din rapport på 023 77 77 77. Efter klockan 5 då ska vi till en ny hundparkering som numera finns på Norra Backa i Bålänge. Vi ska också vara på biblioteket i Falun för om lite mer än en timme så drar en korre kväll igång där med 2 av Sveriges Radios utrikeskorre. Men nu kikar jag på klockan och den närmar sig 16:45. Det betyder Ekon heter här i din radio. Tjänstemannabasen tar plats i Löfvens regering. Tung men svår kommissionärspost till Ylva Johansson och ny undersökning om hur unga använder mobilerna. Mamma tror att jag är beroende. Så hon har typ varit så här att jag ska gå någon så här social läge typ. Dagens Eko 16:45 i studion Matilda Durehed. Och när statsminister Stefan Löfven höll sin regeringsförklaring idag så presenterade han flera nya ministrar. TCOs ordförande Eva Nordmark blir ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson. Anna Hallberg blir ny handelsminister efter Ann Linde. För Linde blir den som ersätter Margot Wallström som utrikesminister. Vi hör Ann Linde. Det viktigaste är ju dels att försöka se till att det blir så mycket trygghet. Kriminellt billigt. 18 nuggets och 2 dipp för bara 39 kronor. Just nu på Burger King. Ja, jag får återskapa den här databasen som jag råkade radera. Så att det försvann ju allt när jag håller på. Och bygger upp den igen faktiskt och det kommit att serveradresser för per dag där lägger in så att det börjar återskapa. Det försvann ju faktiskt allting där. Bort rensat av misstag. Meningen där. Att det skulle just försvinna bort. Men det är ju. Men man får ta några i taget här. Jag hade ju just alla kanaler. Lokalkanaler och så inlär väldigt massa så man får ju ta några i taget. Det var rent misstag först. Ja, den där solen visar sig inte alls överhuvudtaget. När jag var ute där var jag minast. Den har vi dykt upp senare faktiskt. Så man får så sitta här och pilla varje dag och återskapa databasen här i VL-player. I mobilen där och skapa nya spellistor och så vart efter det. Jag råkade klanta till lite grann så att hela databasen försvann. Det finns en hisklig massa adresser och 100 000 stationer ute i världen och så. De strömmar och streamar. Här är en som heter Solor Plus. Station är norsk. Norge. Solor Plus. Med 2 S. En station bland många, många, många. 100 000 och så minst det finns tyvärr. Och som streamar strömmar har sig där. Enklast är in här i Viewplayer eller radio och så. Och kopiera och man kan även söka i Radio Sure där. Med Sverigekanalen vet databasen är. Radiosure.com är lagt in databasen Sverigekanalen. Ja, och nya så är väl det. Så att det uppdateras. Men det skulle ju klara upp, men det tog verkligen lång tid nu. Innan solen faktiskt visade sig det. Jag råkade göra ett misstag där just det. Hade vi något fel på den där överallt där? Nu ska vi se. Nu ska vi se vägen här. Så det blir lite jobb, ta några i topp. Lägga tillbaka de här i play i mobilen alltså. Nu ska vi se. Nej, det blir fel protokoll där. Det måste vara HTTP i början med. Det måste ju vara protokollet. Ja, just det, det är det konstiga, ja. Det är nämligen MMS i början. Det kan nämligen vara så ibland. Lite ovanligt, men det finns ju den varianten också faktiskt där. Ska vi se. Ja, här är ett protokoll som är lite udda. Det är MMS. På en serveradress MMS. Och ja. Och sen är det kolon där. Och ett nytt tangentbord också i mobilen här som är lite större. Ja just det, MMS. Nej, nu glömde jag ju snedstecken där. Ja just det, MMS kolon snedstreck och sen kommer ju då stream punkt dbd punkt nu och sen är det då snedstreck här 19075 075. Det här det kan inte spelas upp. Nej. Nej. Vissa protokoll vill inte. Det funkar tydligen här. Nej. Nej, det gick inte. Det protokollet vill inte öppna sig. Jag tänker inte. Och här om morgonen hade det något fel på att alla kunderna i hela Sverige. Utrustning som teknikerna fick koppla förbi och alla kunderna i hela Sverige drabbades. Så att det blev lite tokigt ibland här. Men det ordnade upp sig sen faktiskt. Jag fick starta upp viktiga adresser här som inte ville. Faktiskt, men det gällde ju helt faktiskt här. Kunde jag se det på A3 där. Här har vi en station som heter Rock Melodic Radio. Ja. Så att jag får tyvärr börja återskapa den här A3-play här. Jag ska radera hela. All data där och klanta till det där. Det finns en station som heter Rock Melodic Radio där. Rock, snedstreck. Det är noga med de här protokollen faktiskt. Jag har lärt mig det redan från början. Att det ska vara noga med att man skriver protokollen precis som det står. Och man måste vara noga med det. Titta exakt. Gör man ett misstag så kommer det inte fungera nämligen. Och det är snett alla olika varianter som finns. Det ser det står rock. Melodic. Och sen är det nämligen lite streck där. Ska vi se. Ett litet... Ja, det är ett streck där faktiskt. Och sen kommer det, istället för punkt, så är det streck och sen kommer radio där. Radio... Oh. Och sen är det punkt... Kom. Och sen är det kolon. Och så har vi 81. 24. Och så kom det igång. Ja. Så att jag håller på att bygga upp och återskapa den här spellistan faktiskt. Som ju fanns här från början. I VL Player. Eller VL... Ja, det står ju. Det kommer ta lite tid och så, men jag ska börja jobba med det. Ja, det är inbyggd faktiskt där. Webbläsare. Internetser har den faktiskt, den här VL-player. Men dessvärre så kan man inte lägga till några favoriter eller bokmärken i den här interna webbläsaren. Man kan komma ut på nätet. Nej, det går inte att... Det går inte att lägga till i favoriter eller bokmärken här. Faktiskt... Det går inte. Den har en webbläsare inbyggd, men det går inte att lägga i bokmärken eller favoriter eller dela någonting faktiskt. Så det är lite negativt. Går man in på webbsupporten här så kan man hitta direkt länkar här. Till Sveriges Radio. Och spela i mediaspel och så. Söker jag på direkt länk. Ja, det är ganska dåligt apps internt för att just det, får söka fram på direkt länkar till Sveriges Radios alla kanaler. Ja, man kan gå in med en webbläsare då och söka på Sveriges Radio och direkt länkar på Sveriges Radio och få fram de här. Man kan ju också gå in här på om man går in på Radio Sure-programmet här då. Sök på Sveriges Radio i sökrutan här. Så man får in alla. Sveriges Radio har ju 40 kanaler som är lokala stationer i Sverige. Man ska lägga in alla dem faktiskt. Och här kommer det. Här har vi ljud. Sveriges Radio Dalarna där. Så får man fler alternativ med länkarna där. Och sen lägger man ut den här radiochatten här. Until one day I started working out, eating right, and putting myself first. And you know what? I've never felt better. Now I'm helping others. Det här kom bättre lösning faktiskt. Man kan gå in i Chrome här och Sveriges Radio direkt länkar för Sveriges Radio direkt länk är ja just det Sveriges Radio ja. Direkt länkar på Sveriges Radio ja. Man får gå in på sverigesradio.se där och söka på direkt länkar som sagt var där. Nu ska vi se. Här kan man söka på direkt länkar. Direkt länk här. Om man får fram de här. Nej, man får gå ner i botten istället här och så får man också gå till den här webbsupporten som finns längst ner på Sveriges Radio. Och där ska man fylla i direkt länkar till Sveriges Radios alla kanaler och lokala stationer. Webbsupporten på Sveriges Radio. Man söker på direkt länkar där i olika varianter. Det är så lite krångligt när man måste lära sig. Nej. Olika format och så. Ja. Då ser jag. Jag börjar med Sveriges Radios program 1 här. då öppnar den sig i webbläsaren här, Chrome. I mobilen här. Kopierar man till ur. Klipp. Då ska vi se här i VL Player. I mobilen här. Strömma. Då ska vi se om det öppnar sig där. Och då öppnar sig P1 då. Och så ska man då spara spellistans namn. Jag fick nämligen börja om från början här med Sveriges Radio. Jag råkade ju radera hela spellistan här som hade varit från början faktiskt. Vilket var ett misstag faktiskt. Men sakta men säkert ska jag börja bygga upp de här spellistorna igen här. P2 kan man hoppa över och P3. Nu ska vi se. Har vi P4 plus där. Och sen trycker man på dela. Och sen kopiera till urklipp. Det är mycket jobb där. Faktiskt. Få igång de här kanalerna och skapa de här spellistorna faktiskt. Eller återskapa de här spellistorna. Alltså det finns så hiskligt mycket kanaler. De försvann så att säga. Ska vi se, det var Sveriges Radio Plus. Den inlagde. Nu får vi ta några kanaler i taget här. Ja, det slås åt P4 Plus, men det får duga med Sveriges Radio Plus. Det ska egentligen vara P4 Plus ska det heta. Men det får duga. Så det var ett rent misstag faktiskt att radera hela den där databasen med serveradresser där. Som var inlagda i VL Player här. Det var ett misstag, men man får helt enkelt börja att återskapa den här spellistorna här. Jag har tagit ner Svegot också här och publicerat det. Jag ska sitta här och trycka ha mig överallt så hinner jag inte med att prata ens faktiskt, men vi sänder från dator idag. Kanske kunde kopiera länkadressen faktiskt där, ska jag säga. Om det kan gå också. Kopiera själva länkadressen här, ska jag säga. kanske också funkar det. Man får kopiera den bara. Det står ju bara Sveriges Radio, det ska vara Gotland här. Då ska vi se. Jo, det är smått, men det här tangentbordet är åtminstone större än det förra. Det verkar inte fungera faktiskt att kopiera själva länkadressen här. Istället för dela. Det går lite fortare faktiskt. Om man trycker där så kommer det upp här. Kopiera länkadress och dela länk. Det kan man också göra. För att nu får jag nämligen börja från början här då. Och börja lägga in en väldig massa URL och serveradresser. Nej. Där kan man ju sitta och pilla dygnet runt och så, men det orkar man ju inte mer faktiskt. Man måste ju också få vila ögonen från de här skärmarna också där. Det blir mycket skärmar och så. Som ögonen tycker det blir trött i ögonen där. Ja. Ja, det gick också faktiskt att kopiera själva länkadressen här. Istället för att dela så kan man trycka till och så kopierar man länk. Eller man kopierar länkadressen här. Och så klistrar man in i VL-player här i mobilen. Jag råkar ju radera databasen för spellistan här. Vilket var ganska mycket faktiskt. Det var många kanaler inne där. Det här var väl Sveriges Radio. Jämt land. Det står ju inte så, men det står ju bara Sveriges Radio sen. Det är ju den länkadressen som man kopierar. Och här har vi Göteborg där. Det tydligen var strömlöst nyligen i centrala Göteborg. Om det påverkade tågtrafiken och spårvagnstrafiken och så vidare. Sveriges Radio Göteborg. Ja, på Rällinggatan har ju gubbarna lagt på ett nytt elskåp där. Tillsammans med det gamla. Och potthål på Rällinggatan är belagt med asfalt. Åtminstone två stora fyrkantiga potthål på sex på vägen har asfaltsbelagts. Man har lagt på asfalt på Rällinggatans potthål. Två stora potthål också här på sex på vägen har belagts med asfalt efter flera år. Det var inga små, det var stora potthål verkligen. Ja, det såg inte bra ut faktiskt. Och jag ser att man kan trycka till och kopiera länkadressen med fingret. Det är ju så med mobiler här, smartmobiler, man får ju trycka med fingrarna. Det går inte att köra med en penna eller så, det går ju inte. Så jag avsätter med fingrarna. Som man får trycka till på faktiskt. Nu ska vi se vad det här var. Det var väl Jönköping där. Sveriges Radio. Young. Köp. Ing. Jag kan inte höra för jag lurarna i studion här. Ja, då var det kallmare. Fyra länkadress. Jo, det var lite små skep idag. Ja, några cigarettpaket och utvinsa var det riktigt mindre skepar. Nu ska vi se. Sveriges Radio. Kalmar. Jag har faktiskt varit i Kalmar där från lördag förmiddag till måndag morgon. Så var 98 tror jag det var, eller om det var 99 med en flickvän som sen tyvärr flyttade till Kroatien och så. Vi var i alla fall ihop 2 år ungefär. I princip tror jag det var ungefär. Så vi åkte tåg Stockholm, Linköping och så bytte föran änden där, så var det väg mot Kalmar. Gick inte precis så jättefort tycker jag. Delvis och så gick det lite fortare, så gick det saktare igen. Smög in till Kalmar i 30 km i timmen. Det var inte bra tycker jag. Det stod ju 30 på skylten där. Jag tror det var dålig spårläge faktiskt. Sista biten in till Kalmar gick ju verkligen saktare. Jo, man får gå längst ner på Sveriges Radio till webbsupporten och söka på direktlänkarna där, så får man upp. Och så får man kopiera då och klistra in i mediaspelarna där. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det var riktigt där. Det var väl... Ja, det var Norrbotten var det, ja. Okej. Nu ska vi se där. Det var Sveriges Radio Norrbotten. Alright, so what will happen today is you get a notice prohibition, so you can't drive for 24 hours. As for the arsenal of weapons police discovered in his car, he'll be transferred to a local station to face further charges. It could have been a lot worse than it was. The loaded firearm was in reaching distance in the back seat. Luckily, when we took him out and conducted the search, the other officer was really quick to spot that he did have them concealed down his belt. You know, done the wrong thing and got caught. Yeah, but there's more to the story here, which will be interesting to find out. The man with the illegal weapons was convicted of possession of ammunition and a loaded, modified firearm in a public place. He was also convicted of not keeping a firearm safely and custody of a prohibited taser and knife. He was sentenced to 3 years in jail. His drug test returned a positive result. He was convicted of driving with an illicit substance in his system, lost his license for 6 months, and fined $300. For not displaying P plates, he was fined $250. Sabine was fined $260 for speeding. Sabine and her passenger were not charged with any drug offences in connection with the incident. Zuriel was convicted of special range drink driving. He was fined $400 and lost his license for 6 months. For driving an unregistered vehicle with a suspended license, he was fined a further $1,335 and lost his license for a further 12 months. med och jag vill se på Twitter där. Från England. En liten flicka som var rätt söt faktiskt. Sex år. Ja, mördad. Och han, mördaren har fått 26 års fängelse där. Det var ju fruktansvärt och så. Och hon råkade ut för och våldtagen och sen blev hon mördad. Hon var sex år, flickan. Men engelsk media har ju rapporterat att den här mördaren har fått 26 års fängelse. För mord på en liten flicka. En söt vit flicka. Hon var sex år gammal. Och jag minns inte om det var Daily Mail eller vad tidningen heter där. Som rapporterar i flödet på Twitter. Ska se vad det var. Det var Stockholm och ja, mycket söt liten flicka var det. Men hon mördades och hon blev sex år gammal bara. Jag tycker 26 år är ganska bra straff att få sota. För vad gör man mördar en flicka som är 6 år gammal? Man sitter 26 år i fängelse också. Där. Så är det faktiskt. Det. Och det ska nog gå bra tror jag. Vi har förberett ett antal frågor. Vi har klippt och klistrat. Vi har lekt förskola. Och haft lim och sax och papper och penna. Så att jag har prydliga frågekort här som jag gjort i ordning. Det känns kul. Men frågorna är inte på förskolenivå, hoppas jag. Nej, fast ibland kanske. För det är ju saker man vill veta om världen som man inte alltid törs fråga. Men jag tänker att jag släpper den salgen nu. Så att alla frågor är välkomna, även från publiken som kommit hit. Det är mycket publik, Emma. Vad tänker du om det du ser? Jag tänker att de som har kommit redan nu får vänta ganska länge. Det är ju en liten stund kvar. Men det är kul att redan är... Ja, men det börjar nästan bli fullsatt på parkett i alla fall. Sen finns det mycket platser lite här och där runt omkring. Men superkul att det kommer så mycket folk redan. Så till den som ännu inte har tagit sig ner, vad har du att säga till den personen? Ja, men kanske att man måste lägga på ett kol. För jag tror det kommer bli mycket folk. Ja, där hör ni vad Ölander säger alltså, som kommer att moderera den här kvällen tillsammans med Martin Eriksson, vanligtvis programledare på eftermiddagsprogrammet. Ta det hit, vet jag, Stadsbiblioteket i Falun, klockan 18 kör vi igång. Ja, det är Sverigekanalen direkt live. Och ansvarig utgivaren är Gunnar Andersson. I Långsötan och sändningstillstånd har vi från Myndigheten för press, radio och tv Stockholm och Globen. 31 mars 2014. Tillstånd för webbradiosändningar. Här finns det alltid en ting att pilla på faktiskt. Kan jag säga. Based on the highway patrol. Based off a license check. It turns out driver Mercedes has been in this hot seat before. It's been stopped tonight for a random breath test. Any alcohol tonight at all? Yeah, I've had a couple before work. Yeah, how many? About three. But that was back in 2014. The concern now is the state of Mercedes' car. Is it your car, ma'am? Sorry? All right, the tyres are very low on it and one smooth on the front near side, below the tread wear indicator. Were you aware of that? No. And the ones on the back aren't much better. When's the last time you checked your tyres? I don't know, I never checked my tyres. Never checked your tyres? All right. Okay, well, you are going to receive a penalty notice today for driving on bald tyres, and it will be receiving a defect notice as well. I am serious. But Mercedes doesn't quite see it that way. Like, Jesus, find something else to do. Like, go stop real crime instead of chasing me for a slick on the front. Hence the tattoo. The police. Have you had any alcohol to drink today? No. No? Okay. I'll just ask you to count 1 to 6 for me, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Are you still at the address on your license? The one on the back. Nothing on the back. You're at that address? Yeah. Yes. You sure? Yeah. Mercedes' hair colour has changed, but it appears her attitude has not. And it's a sure thing a random breath test could stop her in her tracks. Busy little street, I didn't even realise there was a little street in there. Actually, that courier van. When Wollongong Highway Patrol spot a large white transporter van, their first reaction is suspicion. Just punch up, mate, it's Reggio. A recent spate of brazen motorbike thefts took place in the area, and the getaway car fits this exact description. But from the moment they ask the driver to step outside the vehicle... My name's Senior Constable Humphrey from Wollongong Highway. ..it's clear rather than stolen goods, police may have a different problem on their hands. Any alcohol tonight? Maybe 4 or 5, man. 4 or 5? Maybe 5 hours, kind of thing. You got your licence here for us? Yeah. Searching for his licence, James bites off more than he can chew. Can't have anything to eat or drink. Give us a chip, man. I'm starving. No. Spit it out. Dressed in his jammies, getting pulled over by police was clearly the last thing on James's mind. Where are you going now? I just wanted to get some milk, to be honest with you, man. Get the missus off my case. Short on milk and full of beer, police smell trouble. You can definitely smell it, though. That's the problem. Yeah, it's your eyes. You've got that glazed and bloodshot. Been frightened of the missus, so it's been a... Sometimes the emotions come out in your eyes, you know. Had any other drink driving offence before? Yeah. You have? Low range, mid-range? Low range. Okay. Rightio. Mouth around that. One continuous blow. That's it. You obviously need your licence for work. Yeah, for life. Really? Do you have any dinner? No lunch, no dinner. Night in Coffs Harbour, police are put through their paces. Just give you a breath test. And every time an officer approaches a car for an RB, they never know what kind of reception. Yes, it is. Yeah, do you know that it's out of Reggio? Jag sitter här och trycker, försöker lägga tillbaks serveradresser och så. Det är ju Sveriges Radio som brukar kanaler här som jag försöker. Jag hade ju råkat radera den där databasen i elplayer. Lokala nyheter i P4 Dalarna. Efter regeringsförklaringen idag stod det bland annat klart att det finns pengar i budgeten för att öppna nya servicekontor runt om i landet. Och ett av dem i Vansbro, en kommun där det idag inte finns något sånt kontor. Och det här glädjer centerpartisten och kommunalrådet i Vansbro, Stina Munters. Ja, det är klart att det är att vi får saker i byggen. En skylt på en dörr, det är en så stor funktion. Så jag hoppas att man gör en någon form av behovsinventering. Vad är det medborgarna vill ha för typ av service och vad är det man saknar? För att det är ju efterfrågan som styr. Att det finns personer så att man kan få den hjälp som man efterfrågar från de här statliga myndigheterna. Vi ser ju även en utökad samverkan med polisen till exempel skulle vara väldigt intressant för vår del. Passutlämning och sådana saker. Sa kommunalrådet i Vansbro Stina Munters. Ännu en person misstänks för att vara inblandad i den misstänkta jaktbrottshärvan i Västmanland, där bland annat en företagsledare från Dalarna är misstänkt för grovt jaktbrott. Det här rapporterar SVT Västmanland om. Personen misstänkt för medhjälp till förberedelse till grovt jaktbrott mellan 2013 och 2018 och medhjälp till förgöring grovt brott i Norbergs kommun. Förslaget om att lägga ner skolor i Svärdsjöområdet har dragits tillbaka av de ledande politikerna i Falun. Det har vi kunnat höra om idag efter en presskonferens. Och det här gläder föräldern Malin Danielsson. Så jag hoppas ju att det inte kommer bli någon nedläggning, utan att de faktiskt politikerna har tagit till sig det vi har sagt och det vi tycker. Skolorna i Toftbyn och Boda har ingått i den så kallade Svärdsjöutredningen. Men nu läggs utredningen på is och därmed också besluten om att stänga skolorna. Anledningen är att det inte har funnits en politisk majoritet i frågan. Istället ska nu hela skolorganisationen i kommunen ses över. Vi hör moderaten Björn Ljungqvist, barn- och utbildningsnämndens ordförande. Det tjänstemännen på förvaltningen nu ska plocka fram, det är ett stort bruttomaterial som vi kan diskutera politiskt utifrån och sen försöka hitta förslag på beslut och lösningar. Svärdsjöutredningen, även fast det inte var min utredning, så tycker jag ändå att förvaltningen gjorde ett väldigt bra jobb. Ur mitt personliga perspektiv så var den tillräckligt bra att fatta beslut utifrån. Men det håller alltså inte oppositionen med om. Vi har socialdemokraten Berit Fredriksson, andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Ja, vi tycker att det är att kasta in handduken. Vad vi borde göra istället, det är ju att se vilka möjligheter det finns att smidigt. Ja, det är mycket att pilla på här, verkligen. Nu låta mobilen få vila här, för den är väldigt varm. Ja, det är sex. Nu ska den stängas av där. Ja, jag är väldigt varm. Man kan inte hålla ens. Nu ska vi se här om vi kan... Visst det så. Man kan inte sitta här och stirra på skärpa dygnet runt. Det är så, det går ju inte att pilla. Man måste ju få nattvila och så. Och ute i köket får någonting i mig också där faktiskt. Men jag håller på att bygga upp den här databasen som jag råkade radera misstag. Jag klantar till mig där. Så det tar lite tid att bygga upp den igen faktiskt. Nu ska vi se vad vi har i spellistan här. Glömt att lägga till. Nej, just där ligger Svegot där. Avsnitt 22. Det stämmer det. Ja. Ett oväsen i radionapparaten. Och vi kan ju spela upp också här. När man har datasändning så kan man ju spela upp från andra stationer och så. Det finns ju väldigt många stationer och så. Både i Sverige och i världen så är det över 100 000 och så. Jag vet inte. Servrar det finns och så. Men det är väldigt massa faktiskt det. Och det är det ju också serveradresser och så finns ju gott om. 1965 då tyckte jag att Tagus var världens bästa grupp. Det kanske jag inte tycker så här idag, men däremot tycker jag nog att det var den bästa svenska popgruppen på den här tiden, även om den här låten I Should Be Glad kanske inte var deras bästa precis. Jag har inte plockat fram singeln ens, men jag tror att det är Göran Lagerberg som har skrivit den här låten, eventuellt ihop med någon av de andra i gruppen. Det var ganska ofta Göran och Danne Larsson som skrev många låtar åt gruppen. De hade ju en egen produktion till stora delar faktiskt. Det blev i alla fall nu en fjärde plats. Nykomling var de dessutom för Tagus då på 10 topp lördagen den 20 februari 1965. Då har det blivit dags att avrunda veckans minst 10 i topp. Jag har en lista idag från den 20 februari 1965 och vi har bara tre låtar kvar. De tre populäraste låtarna i Sverige så som de då röstades fram av den här tonårsjurygruppen som då satt i Stockholm den här lördagen i direktsändning i Sveriges Radios P3. På plats nummer tre hittar vi en grupp som är egentligen engelsk men var väldigt verksamma och delvis också bodde i Sverige. The DJs. DJs, Long Tall Shorty, det är en standardlåt egentligen det här. Den finns bland annat med på The Kinks debutalbum och är en av de få låtar där som inte då är skriven av Ray Davis. Long Tall Shorty alltså med The DJs plats nummer 3. Och så på andra platsen har vi en låt som ramlade ner från första platsen då. Och det är inte en Liverpool-grupp, och det betyder ju då att vi har en Liverpool-grupp kvar, vi har en nykomling kvar. Men den kommer om en liten stund, för nu ska vi lyssna på Delstjärnor. Den amerikanske sångaren Del Shannon, hon hette inte ens nästan Del Shannon, varken i för- eller efternamn. Men så var det väl på den tiden, man tog sig namn som man tycker lät bra. Del Shannon och Keep Searching, och så låten också heter inom parentes, We'll Follow the Sun. Den kom tillbaka sen på 10 topp 4 år senare, då 1969 med Eleanor Bodel. Men det här var Del Shannons version. Den ramlade ner från första platsen till en andra plats. Och så var det då ettan, som sagt var ytterligare en grupp från Liverpool, och direkt in på första plats gick The Beatles. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. Got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast and lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. Took my love on all across the tracks. And she began a man a whale inside. I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. Don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the car. det var en låt med The Beatles som inte var skriven av John Lennon, Paul McCartney eller av George Harrison heller, utan det här var en cover då på Chuck Berry's Rock and Roll Music. En låt som inte, så vitt jag vet i alla fall, gavs ut på singel i Sverige eller någon annanstans, utan den här fanns ju med på Beatles fjärde album Beatles for Sale, och så fanns den, vill jag minnas, på en EP-skiva, Extended Play, en sån här skiva som hade fyra låtar, och jag tror det var därför man fick vara med på 10 topp, för LP-låtar fick ju normalt inte vara med vid den här tiden i alla fall. Direkt in på första plats gick de i alla fall, Beatles och Rock and Roll Music, och i och med det så är programmet slut. Vi har hunnit med alla 15 låtarna och signaturmelodin har startat upp i bakgrunden, så det enda som återstår för mig som heter Anders Modell, det är att tacka så mycket för att du har lyssnat. Tack också till Sten-Ove Stolt som har hjälpt till med programmet, och Sten-Ove och jag är tillbaka redan nästa vecka med en annan lista, och jag är lite lur på att det kan bli någonting från 1970, men om du slår på radion då och lyssnar så får bli du varse, och för kanske är låtar du minns i programmet Minns du 10 topp. Tills vi hörs igen, ha det bra, hej då! Lose. på drea. We'll be right back. en daster som till med aktion och sålde bort möbler och andra don, galoscher och klappträn och utslitna skor som inte man behöver när i stan man bor, och bunkar, fat och koppar både med och utan öra, de släpa ut det vart till slut i obeskrivlig röra, och pins och förklästräck och solparasoll, porträtt utav svärmor och några andra troll, och skänk rullgardiner och bonjurer och underbyggskalsonger, kastar glas och gipsfigurer och supglas och tömstockar, hinkar och spett och skattlösa yxor med dåligt bett. Och folk kom det knallande dit pö om pö, på nöjen de har inget överflö, och kladdra i mun på varann, och gubbarna de tog i smygen tår på tann, och Per på mon var van att hålla låda, det gick som smot han pratade lort, så jädringen han nåda, du August, du brukar ju ta dig en lur, du får för i krona ett gammalt veckarur. Ett handklaver fick Sjögårds Per, det var det ingen Lars i svängan, fick en säng som Pettersson stått brud i, och Lötters på still så en kastrull, de köpte Karl Johan för att han var full. En plättlagd fick Pia och där till en vas, Oskar den andra i ram och glas, de gick för i krona för glaset var spräckt, på köpet gav de Karlsson strängen stövel knäckt. Charlotta fick i vagga fast och en gammal fröken, och killeleken såldes fast på ren var väck och göken, och strykjärn och flugsmäller, tomglas och spik, och Petterssons frack som var nära på antik. En tavla utav Noaks ark, den gick för 1,70, fast där på Noaks syntes var varenda fluga suttig, och träskor och löskragar såldes i klump, med mollskinn och örngott och annan lump. De tog sig en tuting i smyg då och då, så i affärerna de gick liksom bättre då. De ropa in skänkar och stövlar med knarr, och Pett som klev kring och bjöd på röksiggar. De ropa in i skopa och sen drack de allihopa, en skål för Per på mon som var så jädriger till ropa, och Pettson han fick en så kallad rökock, när körkvärden ropa in hans smällfiskerock. Sen ska du ha en på dig när till julotta du åker, i helsike den här blir bra när en ska skrämma kråkor, när Aron i Hult ropa in ett porslin, med han vänster jag då värt ett flin. Till sist var det slut på varenda final, och sen vart det nära på karneval. De konka och bar och de knoga och slet, och hur de klarar hoppet är det knappt jag vet. Charlotta fraktar hem sin gamla vagga på en kärra, och Sjögårds Per sköt på och skrek förlossningen är nära, och August fick fart på sitt fattiga mär, så bunkarna skramla och skänken for isär. Jag gick med världshistorien in under blusen och redde hem sin gubbe som var lite grann på snusen, och rost i halsen kom Per och kom mon, men sen var det slutet på denna. Start by telling me what you used to pay. You know, in negotiations, the person who throws out the figure first. Tune-in sök på Sverigekanalen, välj Sverigekanalen kanal 2D. Tune-in sök på Sverigekanalen, välj Sverigekanalen kanal 2D. Tune-in sök på Sverigekanalen, välj Sverigekanalen kanal. Tune-in sök på Sverigekanalen, välj Sverigekanalen kanal 2D. Besök oss på twitter.com/dalagunnarjallarhornets YouTube-kanal. Sök adressen tiny.cc/jallarhornets med gj. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Sverigekanalen sänder med tillstånd från Myndigheten för press, radio och tv i Stockholm. Utgivare är Gunnar Andersson i Långsidan. Stöd oss donorbox.org/sverigekanalen. Stöd oss donorbox.org/sverigekanalen. Stöd oss donorbox.org/sverigekanalen. Besök nyatider.nu och pröva 3 nummer gratis. Besök nyatider.nu och pröva 3 nummer gratis. Besök nyatider.nu och pröva gratis. Välkommen till kanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Nu blir det direkt från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Spend the evening on the boat.

bärar minnena av dig. De som aldrig kommer att ta slut. Här står jag utan dig. När sista sången tagit slut. Det ska ljudet aldrig få dö. När vi då på dig och djup ska minnen aldrig ha. I sin finns det inga svar. De orden ekar inom mig. Att tiden din har runnit ut. Famlar i minnena av dig. De som aldrig kommer att ta slut. Här står jag utan dig. När sista sången tagit slut. Ska ljudet gå ut. När det blir och ljuset släcks. Än allt vi har. I sorgen finns det inga svar. Men kärleken finns kvar. Ja, kärleken finns kvar. Jag såg ditt liv gå upp och ner. Som solen gör varje dag. Men det finns så mycket mer du ser. Väl kärlekens väg är vad du sa. Här står jag utan dig. Men du finns kvar inom mig. När sista sången tagit slut. I minnen allt vi har. I sorgen finns det inga svar. Men kärleken finns kvar. När löven börjat gula. Så här på livets höst. Det är stunder som är stuna. De som höst. Och kärleken finns kvar. Den har vi har. När sista sången tagit. Ska ljudet aldrig få dö. I minnen allt vi har. I sorgen finns det inga svar. Men kärleken finns kvar. Ja, kärleken finns kvar. När det då går ner och ljuset släcks. I minnen allt vi har. I sorgen finns det inga svar.

some hope and give me my freedom. I want a great house, and love is the reason. Born with nothing except my pride and my guardian angel at my side. I try to forgive and I try to forget, but the memories keep coming. They ain't through yet. You tell me it's nothing, I tell you it's fate, and the story's the same. We're always too late. Give me some hope. Känner jag mig hemma igen, en värld som leder

Jag vet att jag fått nog av champis. När allt folk omkring mig vandrar upp och ner. Men älskling, kyss mig mera. Börja om och repetera. Jag får aldrig nog av dina kyssar mer, mer, mer. Kyss mig varje morgon, kyssken. Kyss mig sen på kvällen. Allt är lika. Kyss mig varje gång som låt mig till dig. Låt mig aldrig förlanna som du mig är, yeah, yeah. Jag får aldrig några kyssarna som du mig är. Jag har redan gjort mer, mer. Jag får dina, några dina, några dina kyssar mer, mer, mer. Farväl men kom tillbaka snart. Farväl men tillbaka snart. Det var så underbart när du och jag fick träffas varje dag. Att bara bredvid varann och prata som två kära. Thank you.

A broken heart that's on the mend takes a little time, I realize. And now you wouldn't know true love if it looked you in the eye. Girl, I did my best, I really tried to make you grin. And before I say goodbye, I'm gonna tell you again. Take your frown, turn it upside down. Saddest big old baby blues I ever seen. När nattens mörke kommer och vi har gått till ro, och jag ligger här och tänker på oss två. att bli störst och bäst, men ändå var det något som saknades. Någon att ha. Bästa musikmix. Radio. Styggaste bombfesten, det är den tidigaste. Här har du er att hämta. Ja, feppen växer. Radiologen.no. Hej och hopp, detta är topp. Steinsoltmar har det meste för de fleste. Allt av grönsaker, lokala pölser, blomster, merkeutstyr och tetgull. Och färska bakevaror varje dag, och jammen har vi grillkul också. Du finner oss centralt mellan Skien, Larvik och Hvittingfoss i rundkörningen upp. Landsbygden går och går för det allmännas folk i år. Det här är Norges bästa musikmix. Radio Lågendalen. Jag har den styggaste bonga på campingplatsen. Det är den hånge kallet utedassen. Här har du inget mer att hämta. Du kan dra dit feben växer. Radio Lågendalen.no. Thank you. vem har lärt mig att leva som du? Och du vän, i mitt liv ska veta att jag önskar att få vara med dig här och nu. Har letat jag har efter någon med mina tankar, mina känslor som förstår. Detta lyssna, låta tid komma att just vi två finns till. Tänk på dig själv i sista hand. Du har kommit, du har satt dig vid min sida. Du har gett mig din varma sköna famn. Som jag har letat efter någon att nå. Med mina tankar, mina känslor som förstår. Att man kan sätta sig och lyssna, låta tiden stå still och bara känna att just vi två finns till. Som jag har letat efter någon att nå. Med mina tankar, mina känslor som förstår. Att man kan sätta sig och lyssna, låta tiden stå still och bara känna att just vi två finns till. Thank you. saker. Jag kunde så var det kom ifrån. Jag glömmer aldrig det, så han sa då: tar du med ej hälsing till gamla landet mitt, då en uteseglar i brud. Han sa, jag har varit klar. Kjellen var så norske skuter nå. Här jag ofte går, här jag ofte står. Kanske kjem en sjöman ej med frå. Tar du med ej hälsing till gamle landet mitt, då en ute seglar i Peru. Skilde lag, morgon sola skein och med ombord. Tar du med ej hälsing till gamle landet mitt, då en ute seglar i Peru. Tar du med hälsing till gamle landet mitt, så det bra är det lägg nu. Tar du med är det här projektet. Säga att det är samma impuls. Det handlar om att bryta ner existerande strukturer, bryta ner ordning och ersätta det med en stisk som jag tror att det handlar om egentligen. Men om bryta ner, du nämnde nyss själv att de här krafterna vill bryta ner det, och marknaden. Och det vill ju väldigt många av dem